आइए सुनते हैं बिना रैप वाला रीमिक्स। हाँ क्या है सोचा है ये कि तुम्हें रास्ता बुलाए सुनी जगह पे कहीं छेड़े डराए सोचा है ये कि तुम्हें रास्ता बुलाए सुनी जगह पे कहीं छेड़े डराए कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं पे होता नहीं है जो हुआ है अभी अभी